одержувати за батька платню. Правда, потім перестали. Після того, як Лукія присоромила їх. Дочки і зятів Пахома Хрисантовича цілком сучасні, модерні, читають молодих поетів, знаються на музиці і малярстві і цілком резонно вимагають поваги чуйності до себе та своїх смаків. Ось тільки їм самим якось не випадає ніколи поцікавитись батьковим самопочуттям. Та чи він обідав, та який у нього настрій. Ніхто й не подумає про це, коли весь їхній гурт весело, наче в ресторані, сідає за щедрий батьківський стіл в той час, як сам батько, закіптюжений, на себе не схожий, десь під посадкою похапцем ковтає торішні консерви з бляшанки, яку-небудь салаку або тріскову печінку. І після цього знову мерщій у роботу, в розгін. А найбільші радощі його в онуках, яких він безпам'ятно любить, та ще й може в тому, що на п'ятому відділку кукурудза стоїть, як ліс, аж ворониться. Бо буває ж інакше. Поверталась вона якось з сесії ранньою весною, над півднем саме йшла чорна буря. Або, як кажуть, по-степовому, наш чорний степовий дощ. Курить, мете, замітає посадки, край дороги стоїть по колеса заметений газик, а трохи далі, в посівах, що їх буря знищує, сутулився якийсь чоловічок. Підійшла Пахом Хрисантович. Курява б'є, січе по ньому порохом, а він, зігнувшись, стоїть, і чорні, як грязюка, сльози течуть по щоках. Ніколи не забуде Лукія тих його чорних сліз. Бо й самі часом аж горло перехоплює від люті, коли завіють, підуть валами із безкраю оті курявні бурі, оті азіатські самуми. Коли вже їх наука приборкає? Бували чорні бурі і раніше. Змалечку їх пам'ятає Лукія, що виросла в цих степах. Але зараз стихійні лиха почастішали. Бурі йдуть нечуваної сили. Звідки вони йдуть? Чи не відгомін, то вже атомних ураганів, загадкових тайфунів, що беруть зачаття десь там, над Тихим океаном, в тих атмосферних ямах, де від бомб повигоряло повітря. Машина мчить краєм степу, звідки на всю широчінь видно морську затоку і скелю крейсера, що видніє в сліпучій далечі. Чула вона, що радгостні зайдисвіти ходять на те списане судно рубати свинець для грузил та добувати всяку всячину. Чула, що і Віталик її вже встиг там з трактористами побувати. Хоч про свої походи матері ні слова. Зовсім випадково дізналась вона про це. Останнім часом син взагалі, мов би, віддаляється від неї. І Лукія помічає, як поступово вона втрачає свою материнську владу над ним. Для неї стає невловимим те, чим син живе, що думає, що замишляє. Все це раз у раз, мов би, висковзає з-під її контролю. Мабуть, справді їй уже не сила далі його втримати. Потрібен чоловічий би досвід, чоловіча батьківська рука. Багато чим Віталик тривожить її. Тривожить тим гостріше, що немає для неї на світі нікого дорожчого, ніж він. Її ніжний, тихий, душевний Віталик. Коли одержала сповіщення про загибель чоловіка, сама собі поклялася: для сина житиму, для нього, сама виховаю, сама виплакаю, хоч би як важко довелося. Не стільки для себе жила всі ці роки, скільки для нього. Він був оточений її ласкою.